nog in de tweede klas. Toen ik een kleine jongen was, wou je niks met mij omdat ik nog een broodrommel had. Ik weet nog in de derde klas, toen je net je tetten had, zag je bij je kluisje met je boeken in je rechterhand. Zusje, ik weet niet wat er is veranderd. Zusje, op het schoolfeest wou je niet dansen, maar nu sta je naast mij. Verder zijn, maar ik ben nog steeds verlegen en klein. Meisje, meisje, lief, open. Je stuurt me 7 berichtjes en ik skip ze alle 7. Alle briefjes die ik stuurde gingen in de prullenbak. Zusje, ik weet niet wat er is veranderd. Zusje, op het schoolfeest wou je niet dansen, maar nu sta je naast mij. Meisjes, meisjes, ik zeg eerlijk, ik begrijp jullie niet, nee. Meisjes, meisjes, meisjes, vroeger wou je niet achter op mijn vies, nee. Nu kijk de boy toch met zijn nieuwe kleren, je kan zappen wat je wil, hij komt zelfs in de journaal. Ik zeg nee tegen tans, nee, nee, we gaan niet tongen. Ik ben niet een domme, volgens mij ben jij een trollen. Vroeger deed ik des mijn best, chance of butter in de les. Beetje chill in de hart, want de pubertje van seks. Bubble sessies en mijn scan, sommigen hadden webcam. Eén ding zeker, paganation werd gezet. Deze voor de veelste mooie meisjes laatste dagen. Ik ken je van backstage, zeg maar hoe moet ik gedragen? Zie je deze jonge posten, god dat is snollen. Kijk de meiden om hem heen, maar hij is een bolle. Zusje, ik weet niet wat er is veranderd. Zusje, op het schoolfeest wou je niet dansen, maar nu sta je naast mij. Met mij omdat ik nog een broodrommel had. Ik weet nog in de derde klas, toen je net je tetten had, zag je bij je kluisje met je boeken in je rechterhand. Zusje, ik weet niet wat er is veranderd. Zusje, op het schoolfeest wou je niet dansen, maar nu sta je naast mij.